Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ogromne zainteresowanie dziennikarzy towarzyszy procesowi Brunona Kwietnia, który odpowiada za przygotowywanie ataku na Sejm. Rozprawa będzie toczyć się w największej sali krakowskiego sądu. 12 lat temu zmarł papież Jan Paweł II, uroczystości rocznicowe m.in. w stolicy. Po pół roku Bob Dylan odebrał literackiego Nobla, ale do Sztokholmu przyjechał przy okazji trasy koncertowej. Przed sądem odpowiada za przygotowywanie w 2012 roku ataku terrorystycznego na Sejm, nakłanianie studentów do przeprowadzenia zamachu, nielegalne posiadanie broni i handel nią. Ze względu na duże zainteresowanie mediów, rozprawa odwoławcza w procesie Brunona Kwietnia, skazanego już na 13 lat więzienia, będzie toczyć się w największej sali sądu w Krakowie. Jest planowana na 5 i 6 kwietnia. Początkowo sąd apelacyjny chciał wprowadzić wejściówki dla reporterów, ale rozprawę przeniesiono do największej sali sądu. Według śledczych Kwiecień, doktor chemii, ówczesny pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych na bazie saletry, umieszczonych w transporterze. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. W procesie obrońcy Kwietnia tłumaczyli, że padł on ofiarą nielegalnej gry operacyjnej ABW. Świadkami w sprawie byli m.in. agenci ABW pod przykryciem, którzy kontaktowali się z Kwietniem pod koniec jego działalności i doprowadzili do jego zatrzymania. Apelację do wyroku złożyła obrona. Ormianie wybierają nowy parlament. Ponad 2,5 miliona uprawnionych do głosowania powoła 131-osobowe Zgromadzenie Narodowe. Monitorujący przebieg głosowania zagraniczni obserwatorzy twierdzą, że obywatele Armenii mają kłopoty ze zrozumieniem zasad głosowania, co stwarzać może możliwości fałszowania wyników. O mandaty w armeńskim parlamencie ubiega się blisko 1500 kandydatów reprezentujących 5 partii i 9 bloków wyborczych. Po dzisiejszych wyborach rozpocznie się proces zmiany systemu władzy w Armenii. Prezydent utraci część swoich kompetencji na rzecz Izby i Rządu. Pracująca w misji obserwacyjnej OBWE poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska zwróciła uwagę na niejasności związane z użyciem karty do głosowania. W opinii polskiej parlamentarzystki brak kontroli nad niewykorzystanymi kartami daje możliwość sfałszowania wyników głosowania. Przy tym Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że po raz pierwszy w Armenii w trakcie wyborów działa elektroniczny system liczenia głosów, a urny są wykonane z przejrzystego tworzywa. Oprócz posłanki PiS w misji obserwacyjnej OBWE pracuje jeszcze 8 Polaków i 2 w misji Rady Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 12 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Od 2014 roku święty Kościoła katolickiego. Przełomowa była decyzja konklawy sprzed 39 lat o wyborze Karola Wojtyły na papieża. Zgromadzeni na placu Świętego Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej i usłyszeli historyczne słowa. Abemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum, sancte romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Papież wielokrotnie przypominał, że człowiek jest stworzony do miłości. Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku w homilii wygłoszonej w Sopocie Jan Paweł II mówił o budowaniu cywilizacji miłości. Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Modlitwa na placu Piłsudskiego w Warszawie i koncert w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela to główne punkty dzisiejszych uroczystości związanych z upamiętnieniem rocznicy śmierci Jana Pawła II. Bob Dylan odebrał literacką Nagrodę Nobla za 2016 rok. Amerykański muzyk i poeta odebrał ją w Sztokholmie podczas zamkniętej dla publiczności i mediów prywatnej ceremonii z udziałem 12 przedstawicieli Akademii Szwedzkiej. Dyplom i medal literackiej Nagrody Nobla wręczył Bobowi Dylanowi dyrektor Akademii Akademii Szwedzkiej pisarz Klaus Östergren. Według sekretarz Akademii Sary Donius podczas uroczystości panowała świetna atmosfera. Dylan poświęcił nieco czasu, by przyjrzeć się bliżej złotemu medalowi i jego rewersowi, na którym przedstawiony jest młodzieniec w otoczeniu mus, napisała na swoim blogu Sara Donius. Po uroczystości członkowie Akademii wzięli udział w koncercie, jaki Bob Dylan zagrał na terenie Centrum Kongresowego Waterfront w Sztokholmie. Podczas występu noblista w żaden sposób nie nawiązał do odebranej przez niego nagrody. Bob Dylan przed powrotem do Stanów Zjednoczonych zagra dziś jeszcze jeden koncert w Sztokholmie. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. Dylan został nagrodzony literackim Noblem w październiku 2016 roku za, tu cytat, tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Przez długi czas jednak milczał, potem odmówił przyjazdu na ceremonię. To był Serwis Trójki. Sporo słońca, ale chwilami w pasie od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Małopolskę i Dolny Śląsk będzie się chmurzyć, pokropi deszcz, lokalnie nawet zagrzmi. W Koszalinie 16 stopni, w Gdańsku, Poznaniu i Olsztynie 19, w Augustowie, Bydgoszczy 20, w Warszawie, Kielcach i we Wrocławiu 21, w Krakowie i Katowicach 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza kwietniowa premiera. Mateusz Pakuła i Marcin Pakuła. Kowboj Parówka. Dzisiaj po 21:00. Joe jak co rano obudził się o 6:00 rano dzięki budzikowi. Umył zęby, pomodlił się, ubrał i spakował lalki do wielkiego wózka, który stał na parterze w klatce. W drodze na rynek żule witały znanego dla nich pajacykarza. Tylko dla odpornych na... Zresztą, proszę posłuchać. Dam ci swoje oszczędności, abyś dojechał do Torunia, gdzie mieszka Mikołaj Kopernik. Wow! Jubilatka, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Fundacja Ireny Jarockiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają 3 kwietnia do Studia Lutosławskiego na charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Na scenie znakomici wykonawcy Kaja, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Ania Rusowicz, Halina Frąckowiak, Andrzej Lampert, Janusz Szrom. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonia Viva, kierownictwo muzyczne Krzysztof Herdzin. Całkowity dochód z koncertu będzie przekazany na rzecz Fundacji Ireny Jarockiej, która wspomaga i promuje wybitnie uzdolnioną młodzież biorącą udział w Akademii Piosenki Ireny Jarockiej. Honorowy patronat nad koncertem objęła małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Mann. Witamy ponownie w audycji Piosenki Bez Granic. Przypominam jednocześnie 71335 SMS man@polskieradio.pl mail. W poprzedniej godzinie było dość spokojnie, bo nawet jak powiedziałem podszyty rock'n'rollem Brantley Gilbert, to nie było to, o czym tygrysy różne, które uwielbiają ostre granie, marzą. Teraz, żeby zaspokoić potrzeby tych, którzy muszą usłyszeć kopnięcie w muzyce. Coś, co ostatnio wzbudziło Państwa zainteresowanie, grupa, której nową płytę, czy nawet nowe dwie ostatnie płyty gdzieś tam prezentowałem i pojawiają się nawet w moich porannych piątkowych audycjach. W związku z... Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy obywatele naszego kraju rzucili się do słuchania tego zespołu, ale przyszło sporo zachęcających listów. Wobec tego troszkę wcześniejsze dokonania tego zespołu, ale myślę, że równie dynamiczne, choć początek nie zdradza wszystkiego. po tym takim niewinnym wstępie z odgłosami wiosennej burzy rozkręcił się ten utworek zupełnie przyzwoicie. Beautiful Tragedy. Piękna tragedia. To tytuł tej piosenki i tytuł całej płyty, z której to nagranie pochodzi. Płyty wydanej w 2007 roku, a więc już no, bardzo leciwe jak na kategorię młodych słuchaczy. Ale zespół wciąż działa i jak wspomniałem wcześniej, niektórych bardzo ekscytuje. To amerykańska formacja In This Moment i śpiewająca pani, która mogłaby zawstydzić niejednego dżentelmena, który aspiruje do miana dynamicznego wokalisty. W takim razie, żeby nie było niedosytu, to In This Moment raz jeszcze, tym razem w utworze There Is Falling Angel. Yeah! mogłem się tego spodziewać, że opinie zupełnie odmienne w tym samym niemal momencie dotarły tutaj do nas. Pan Maciek, stały słuchacz, napisał, że to już przesada i on by wolał słuchać disco polo. Nie bardzo się z tym zgadzam, bo disco polo jednak to nie jest mój ulubiony gatunek. A z kolei, przesyłając serdeczności spod Spodka, pani Agnieszka, a do tego Wszołek i Patryk są zadowoleni, bo okazuje się, że 5,5-latek jest zachwycony i szkoda, że nie możemy zobaczyć, jak usiłuje tańczyć do tej ostrej muzyki. No więc wiadomo, jeszcze się taki nie urodził i tak dalej, ale in this moment robią swoje. Tak jak i inni artyści, których prezentujemy w tej audycji. Między innymi ten, który przedtem był w zespole, potem swoje nazwisko ustawił na pierwszym miejscu, a nazwę zespołu jako tło, a potem zrobił jeszcze jeden krok i teraz występuje jako solista. Trailer chillin' Za chwileczkę będzie o tym wykonawcy oczywiście, ale nie mogę nie skomentować jeszcze tych śladów po występie grupy In This Moment, bo państwo się rozpisali. Oczywiście ten podział jest charakterystyczny, jedni na tak, inni na nie. Ale przyszło pytanie, które mnie rozbawiło, czy byłbym zadowolony, gdyby tak śpiewała moja żona lub córka i robiła próby w domu. Jakby była dobra dla mnie, to niechby sobie śpiewała. Najwyżej bym czasem wychodził na spacer. Jak również napisał pan Bogdan, nawet trochę zazdroszczę mu tego sformułowania, że na to nie wpadłem, który dość jednoznacznie określa pewien gatunek muzyczny, pisząc, że disco polo to muzyczna pornografia. No wspólnie z panem Bogdanem nie lubimy tego, bo to chwasty takie są muzyczne. Ale wracamy do tego, co było przed chwilą. Było nastrojowe z piękną gitarą, utwór Falling Apart. To jest wykonawca, który kiedyś występował jako grupa Backdoor Slam, potem jako Davy Knowles and the Backdoor Slam. No a teraz mamy jego solową propozycję. Jak słychać, dużo w tym bluesa. Three Miles from Avalon. To jest gitarzysta, autor piosenek, wokalista, który jest Brytyjczykiem, ale najwyraźniej bardzo mu dobrze się działa w Stanach Zjednoczonych, bo podobno tam teraz przebywa, występuje i przygotowuje swój repertuar. A ja mam dla państwa jeszcze jedną piosenkę z jego nowej płyty, Government Row. Brighter days. Davey Knowles wystąpił. To właściwie ostatnia pozycja mojej części tej audycji, ale jeszcze dodam, że pan Maciek z Kruszewni, który jest stałym słuchaczem i często do nas się odzywa, zapytał, czy jest jedynym obywatelem z Kruszewni, który tu pisze. Ja innego nie pamiętam i mogę tylko przekazać apel pana Maćka, żeby cała Kruszewnia zabrała się za słuchanie Trójki. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie pana, panie redaktorze, a także wszystkich zebranych przy głośnikach z tego studia. Chciałbym dzisiaj kilka słów do państwa, także do pana, panie redaktorze, zaadresować. Dziękuję, panie redaktorze. Tak sobie myślę, że w zasadzie wszystko już jest jasne, jeśli chodzi o Dylana. Z tych ostatnich wydarzeń wynika, że po pierwsze, no to wiemy, że odebrał, co miał odebrać w Sztokholmie, ale tutaj jednak jest pewne ale, bo nie wiadomo, czy wygłosi, czy nie wygłosi odczytu, czy też prześle w formie nagranej, czy będzie chciał przejąć ową finansową nagrodę, czy też nie. Tu jest pewne zamieszanie. Natomiast jest pełna jasność, jeśli chodzi o album Triplicate, bowiem on po prostu już fizycznie został udostępniony ludziom i zwierzętom. Też. W zasadzie wszystkim. Tak. To jest ogólnie dostępny produkt. 30 piosenek, 95,5 minuty. To wszystko trwa. Same stare rzeczy. Ja poddałem się zabiegowi odsłuchania całości ciurkiem. No i muszę powiedzieć, że to był udany zabieg. Głównie dlatego, że to są piękne utwory. Takie, co to teraz już rzadko się spotyka, że ktoś chce wymyślić coś takiego, żeby było ładne, krótkie, zwięzłe i jednocześnie z tekstem do sensu. A nie miałeś takiego momentu, że szkoda, że nie słuchasz oryginału? Nie. Nie, bo tu wiesz, no z pełnym przekonaniem, przepraszam, że po imieniu od razu tak. Bardzo proszę, panie Z pełnym przekonaniem podszedłem do tego, że to jest wersja bardzo osobista i Dylan jest Dylan. No, także nie szukam odniesień i nie chcę tego porównywać z oryginałami. Kończy ten wybór 30 piosenek taki manifest, który można powiedzieć podsumowuje tę próbę zmierzenia się z klasyką amerykańskiej piosenki przez Dylana. Nosi ten utwór tytuł Why Was I Born? I to jest jeden z najstarszych utworów, bo z 1929 roku Kerna i Hammersteina. I tam no, takie pytania bez odpowiedzi na początku rzuca Dylan. Why was I born? Why am I living? What do I get? What am I giving? No tak niby, że zwraca się do, nie wiem, może do najwyższego, o co to wszystko chodzi, no ale na końcu jednak jest pewna odpowiedź, bo chyba to jest wszystko adresowane do jakiejś ukochanej kobiety. Bob Dylan, Why was I born? Why do I try what can I do? Why was I born to love you? I'm a poor fool, but what can I do? Why was I born to love you? Wszystko się pięknie wyjaśniło. Na końcu urodził się po to, by ją kochać. No właśnie, ją, czyli kobieta. Podobnie zresztą kobiecie dedykowany jest ten jeszcze niepoznany do końca nowy album świętej pamięci Ciuka Berego. Album nosi tytuł po prostu Ciuk i z tego, co piszą w różnych przekaziorach, to jest on dedykowany, ten album, małżonce Ciuka Berego, pani Telmecie. Jeden utwór jest już dostępny w internecie i za chwileczkę państwo usłyszą go także u nas w Trójce. Ale tutaj są takie jeszcze niejasności, kto bierze udział w nagraniach poza tym podstawowym zespołem. No to wiadomo, że jest dwoje jego dzieci, czyli Charles Berry Jr. na gitarze i Ingrid Berry na harmonijce ustnej. W którymś tam nagraniu, chyba właśnie w tym, który ja zaprezentuję za chwilkę, czyli w Big Boys jest Tom Morello, a w takim, który otwiera całość, czyli Wonderful Woman, tytuł tego utworu to będzie Gary Clark Jr. No i pewnie jeszcze coś tam się odkryje z biegiem czasu, bo myślę, że do maja, kiedy ukaże się ta płyta, będą jeszcze uwalniane kolejne utwory. No to posłuchajmy teraz Ciuka Berego z jego ostatniej już z pewnością płyty Big Boys. jabu, jimbo, libu. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. Big Boys, strona pierwsza, utwór drugi z tej nowej płyty Chucka Berry'ego, która będzie dostępna w maju. Natomiast... Jednak dałeś wyraz swojemu metrykalnemu wiekowi, bo nie wiem, czy młodzi słuchacze w ogóle rozróżniają stronę pierwszą i drugą płyty. A to tak z tradycją trójkową, tak mi się powiedziało. Natomiast już 7 kwietnia, czyli za tydzień, będzie dostępna nowa płyta Corkiego Siegla, czy Siegela, jak ktoś woli. Corky Siegel to jest no już dosyć taki zaawansowany wiekiem, ale bardzo mocno osadzony w amerykańskiej tradycji muzykowania na harmonijce ustnej artysta, który od no, paru dziesięcioleci próbuje nadać harmonijce nowy wymiar poprzez umieszczanie jej w konwencji muzyki klasycznej. Nagrał już kilka płyt z kwartetem smyczkowym i ta nowa, nosząca tytuł Corky Siegel's Chamber Blues, jest również w tym klimacie utrzymana. Tam jest takie nawiązanie do tego, że blues i muzyka klasyczna tworzą kontrapunkt, który w zależności od tego, kto gra i dla kogo, może być strawny lub niestrawny. No, ja jestem akurat tym adresatem, który w tym odnajduje jakiś smak i niekoniecznie polecałbym innym wykonawcom stosowanie tego zabiegu, bo tu trzeba mieć dosyć specyficzne podejście do tej struktury, ale to niewątpliwie jest coś innego i przyjemnie bardzo się tego słucha. To nie jest wielka sztuka, zapewne z punktu widzenia i słyszenia znawców muzyki klasycznej, ale jest dużo w tym radości grania. Oto Corky Siegel i jego Chamber Blues. Dodatkowo jeszcze będzie wokalista na koniec, który zaznaczy bluesowe korzenie tego nagrania, ale całość zaczyna się od włoskiej tarantelli zagranej przez kwartet smyczkowy. Tytuł Italian Shuffle. I get the blues, I get me a rocking chair. When I get the blues, I get me a rocking chair. If the blues overtake me, I'm gonna rock 'em on away from here. When I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home. But I can flip, flop, and fly. I don't care if I die. Come on, flip, flop, and fly. Don't care if I die. Don't never leave me. Don't you never say goodbye. Just give me one more kiss, mama. Hold it a long, long time. Give me one more kiss, baby. Hold it a long, long time. You just love me, baby, till the feeling in my head like wine. There goes my baby, she flashing her new gold tooth. There goes my baby, she flashing her new gold tooth. Well, she's so little she can mumble in a payphone booth. Like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. Like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. No zanim się na dobre pożegnamy, to jeszcze trochę klasyki, bo w podobnym duchu Ian Anderson i jego stare numery z Jeffro Tull zabrzmiały na nowej płycie zatytułowanej po prostu The String Quartets. No proszę posłuchać, jak Ian z koleżkami klasycznymi zagra Bangle in the Jungle. żeby tej klasyki już dać kres, to teraz będzie bardzo rock'n'rollowe podejście do rzeczywistości. Nowozelandzki artysta, Stretch, wystąpi i zagra i zaśpiewa swoją własną kompozycję o bardzo przyjemnym tytule, moim zdaniem. Less Rock, More Roll. I zrobi to w dodatku bardzo dobrze. To jest nieznany mi dotychczas artysta, ale nagrał właśnie nową płytę Burial Horses, która bardzo wzbudza moje pozytywne uczucia do, i do rola, i do rocka zresztą. To przyłączam się do ciebie, Inspe, bo jeszcze nie posłuchałem i dziękuję Państwu za uwagę uprzejmą. Less rock and a little more roll, or it ain't gonna swing. Less talk and a little more show, let's see what you bring. You can push that shit all day, still got nothing to say. Well, I lost my truth, yet burnt up all I knew. Burnt up my heart, my head, my head, my heart. Feet on the floor, you won't dance when you're dead. Let's have them off of the road, that's what the barman said. You can work that job all day, but this life won't wait. Well, I lost my truth, yeah, burnt up all I knew. I burned up my heart, my head, my head, my heart. And a little more soul, every sin's got a sin. Let's talk about what you don't know, how another should live. There's a lie on every page, and no one's getting saved. Well, I lost my truth, yeah, burnt up all I knew. Burnt up my heart, my head, my head, my heart. My heart, my head, my head and my zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J5 2016 z dużym wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala i aparatem 13 megapikseli już za 879 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielkanocna i wyjątkowo udana. Już jutro w Lidlu Pepsi 2x2,5 litra, jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny na tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, niedziela 2 kwietnia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 20 ofiar mordu rytualnego w Pakistanie. Sprawca został zatrzymany. Miał wiernych wyznawców.